وسلام علیکہ یا رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوا علی الحبیب. درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب. آئیے امین ابو پر. یا رب دے میرے درد کی دوا، یا رب دے میرے درد کی دوا، یا رب لاج رکھنے گناہگاروں کی، لاج رکھنے گناہگاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا رب. ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ، ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ، مجھ برے کو بھی کر بھلا یا رب، مجھ برے کو بھی کر بھلا یا رب. سبقت رحمتی علی غضبی، سبقت رحمتی علی غضبی، جب سے تو نے سنا دیا یا رب، تو آسرا ہم گناہگاروں کا، آسرا ہم گناہگاروں کا، اور مضبوط ہو گیا یا رب، اور مضبوط ہو گیا یا رب. مجھ نکمے سے کام لے ایسے، مجھ نکمے سے کام لے ایسے، جے نکما ہو کام کا یا رب، جے نکما ہو کام کا یا رب، اور بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا جا رب، نام غفار ہے تیرا جا رب، عیب میرے نہ کھول محاشر میں، عیب میرے نہ کھول محاشر میں، عیب میرے نہ کھول محاشر میں، نام ستار ہے تیرا جا رب، اور تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، تو ہمیں بھی اٹھا حسن کر کے، او مال خیر خاتمہ یا رب، ہو مال خیر خاتمہ یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد ہی دوا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. کب گناہ سے کنارا میں کروں گا یا رب، نیک کب شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب نظر آ کے وقت مجھے چل آئے محبوب دکھا کیا چاہے گا میں شاد مروں گا یا رب تیرا کیا چاہے گا میں مروں گا یا رب قبر محمد کے نظارے ہوں گے قبر میں گئے نام محمد کے نظارے ہوں گے حشر تک کیسے میں بہتر حشر تک کیسے میں بہتر ہارا ہوں گا یا رب گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہلاکت ہوگی گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی ہائے میں نعرے جہنم میں جلوں گا یا رب عفو کروا رسطا کے لیے راضی ہو جا عفو کروا رسطا کے لیے راضی ہو جا جنت میرا ہوگا یا رب یہ کرم ہو گا تو جنت میرا ہوگا یا رب. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین جز اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب۔ اے مولا، آج دنیا کی تو عدالت کا یہ دستور ہے کہ اس میں کوئی اگر مجرم اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے اسے سزا سنا دی جاتی ہے۔ اے مولا، تیری بارگاہ کا دستور بڑا نرالا ہے کہ تیری بارگاہ میں جب کوئی مجرم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی طلب کرتا ہے تو اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اے مولا، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، مولا بہت گناہ کیے ہیں، اللہ تجھ کو ناراض کرنے والے بہت سارے کام کیے ہیں، لیکن تیری رحمت سے بڑی امید ہے۔ مولا، ماہ رمضان کی ان مبارک گھڑیوں میں جہاں لاکھوں لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جا رہے ہیں، مولا ان میں ہمیں بھی شامل فرما لے، ہمیں بھی جہنم سے آزادی نصیب فرما۔ اے مولا، ہمیں بھی جہنم سے آزادی نصیب فرما۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ اے مولا، ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ مجھے دو زخمی شولا بار ہر گناہ قصدر کیا ہے، ہر گناہ قصدر کیا ہے، ہر گناہ قصدر کیا ہے، اس کا بھی اقرار ہے۔ اور چھڑ چھڑو اظہار ہے تیرے آگے یا خدا، جرم کا اظہار۔ اے اللہ، جو رات کی تاریکی میں گناہ کیے یا دن کے اجالے میں کیے، لوگوں کے سامنے کیے، لوگوں سے چھپ کر کیے، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہماری لغزشوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ، ماہ رمضان کی ان مبارک گھڑیوں کا واسطہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، جنت ہمارا مقدر فرما دے، ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر فرما دے۔ یا اللہ، جب تک زندہ رہے شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے دے، نمازوں کی پابندی کی توفیق دے دے، سچ پر استقامت دے دے، سنتوں پر استقامت دے دے۔ یا اللہ، ہمیں باعمل عاشق رسول بنا دے، تقوی اور پرہیزگاری کی نعمت عطا کر دے، تلاوت قرآن کرنے کی سعادت دے، نوافل کی کثرت کی توفیق دے، ذکر و اذکار کرنے والی زبان عطا کر دے، تیرے خوف سے تیرے محبوب کے عشق میں آنسو بہانے والی آنکھیں عطا کر دے۔ بس ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا، ہمارے ماں باپ سے بھی راضی ہو جا، اہل و عیال سے بھی راضی ہو جا، بھائی بہنوں سے بھی راضی ہو جا۔ اے مالک و مولا، سب پر رحمت کی نظر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمانوں پر خیر نازل فرما، ان کی مشکلات کو آسان کر دے، ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، تکلیفیں دور فرما، بیماریاں دور فرما، قرض داریاں دور فرما، گھریلو ناچاکیاں دور فرما، بے جا مقدمے بازیاں دور فرما، بے اولادگیاں دور فرما۔ اے اللہ، ماہ رمضان کا صدقہ ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما دے۔ یا اللہ، ایمان کی سلامتی دے، یا اللہ نظام میں آسانیاں دے، گناہوں کی معافی دے، اور بلا حساب و کتاب ہمیں جنت میں داخلہ عطا کر دے۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی، گناہوں کے امراض سے نیم جا ہو، پائے مرشدید شفایا الہی، حشر میں ہو گا کیا یا الہی، مسلمان ہے عطا تیری عطا سے، مسلمان ہے عطا سے، مسلمان ہے ہم سارے تیری عطا سے، ہوئی ایمان پر خاتمایا الہی، چھوڑا گناہ نے آئے کہیں کا نہ چھوڑا، زمین بو جسے میرے پھٹتی نہیں ہے، زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی، تجھے واسطہ مانگ رمضان کا مولا، خاتمایا الہی، ہوئی ایمان پر خاتمایا فاطمہ یا الٰہی